سورة الشعراء درس نمبر يولس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كذبت قوم لوط المرسلين نسبت درو کړو قوم د لوط علی السلام پیغمبرانو ته. اذ قال لهم اخوهم کلا چې ودی تارور د دې لوطن لوط علی السلام الا تتقون اتاسو ولن یریږئ د الله تعالی نه انی لکم رسول امین زستاز د پاره استازي امانتګر ما پتقوا الله او يريګي د الله تعالی نه واتويعون او زما تابداري وکي. لوط عليه السلام د ابراهيم عليه السلام وروارو او د ابراهيم عليه السلام سره د عراق نه هجرت وکړو. ابراهيم عليه السلام په شام کې پاتې شو او دغه هم د شام زمکړه چې هغه اردن کې سدوم نومې ځای دی چې هغې ته لوط علیه السلام تلی و هغې ته د الله تبارک وتعالی د وحدانیت مسله او دارنګې په هغې کې چې کومه خرابي او پلیتي پرته وه د هغې پلیتۍ نه د منع کولو دپاره هغې ته دعوت او د الله تبارک وتعالی د دین تابعداري او د الله تبارک وتعالی نه د خلاف کولو د وجې نه هغه یره د الله تبارک وتعالی او دارنګي د الله تبارک وتعالی د دین نه د خلاف کولو په وجه باندې او د پیغمبر د تابعدارۍ د نه کولو لپاره او دارنګي د پیغمبر ورته خپل تصدیق او صداقت په دې خبره باندې چې زر اغلی ما زه د الله تبارک وتعالی د طرف نه پیغمبر یم او سو پیغامات چې الله تبارک وتعالی ما ته حواله کړی دي اغه پیغامات زتا استا پورو پورو را رسوما او تاسو د الله تبارک وتعالى نه ویریږئ چې کوم خلاف ورزئ دي دا غي نه چې زتا سو منی کوم دا غي نه ځان بچو ساتي او د ټولو نه غټ خلاف ورزي اول اغه چې د الله تبارک وتعالى سره څوک شرک کوي او دا رنګي د شرک نه علاوه چې په دې کې کومه پلیتی پرتاوه اغه د پلیتای او د ناکارا فیل دا غی نزستاسو تا د نقصانات او دا رنگی د الله تبارک وتعالى د طرفنا د عذاب نه د يرولو د پاره راغلی ما او تاسو زما خبر او منئ د الله نو یریږي او زما تابعداري وکي او زه چې کوم دین می راوړې ده خالص ته الله تبارک وتعالى رضا لټوم او دا غد فاره ز تاسو ته دا پیغامات وړاندې کوم. وما اسالكم عليه من اجر نغوالم تاسو نه پدی بیان د دی دین ماندې او پدی مسله د دین ماندې سو مزدوری ان اجری الا علی رب العالمین نه د مزدوری زما نه دی ها بدله زما مگر پر رب العالمین ماندا کچر استاسو دا مقصدی چې یره زما ستاسو نه مفاد لټوللی د تاسو نه د دنیا هیڅ قسم له مفاد نه لټوم او زه د خپل الله نه د خپل بدلی ها د فاره امید ساتم چې الله تبارک وتعالى به مالا خپل بدله د دې در راکې چې زه دغه پیغامات تاسو ته په امانتداري سره را رسوم. او په هغه کې د دې واقعا مخکوم په سورۃ الاعراف کې پوره تفصیل پېښ شوی 13 شوی وا ها تقریبا ها 70 نمبر 78 نمبر آیاتونو کې دغه رنګي په سورۃ هود کې اومه ها واقعا د لوط علی السلام تیر شو او دا رنګ دلته هم په نور سورتونو کې اومه بیان کړي. نو دلته وای ها چې کومه پلیتی په دې کې پرته وا نو ورته وای اتاتون رزقرانا آیات سورات لکوي نارینه او تمن العالمین د مخلوقاتنا وتذرون ما خلق لكم او پریک دی تاسو هغه چې پیدا کړی دی لکم ستاسو د پاره ربکم رب ستاسو من ازواجکم د بیبیان استاسونا د خز استاسونا بل انتم قوم عادون بلکی ای تاسو قوم د حد نتیریدون کی مخیومه ها پا سورت العراف کی 81 نمبر آیات کې فرمایلیو چې تاسو الکان سره خپل شاوت برابر وای پوره کوي، تاسو ته پته نشته چې دا خلاف ورزی ده او ډیره غټه خلاف ورزی ده او ډیر د ګناه کار دی، د ظلم او د زیاتی کار دی. کم سیس چې الله تبارک وتعالى ستاسو چې کم شاوت پوره کولی دا غي د فاره د حلال او بیبیانو سره د نکاح شو بیبیانو سره خپل شاوت او خپل قوت هغه برابروي، دا غي نه علاوه که تاسو دا کار کوي دا کار ډیر د زیاتی کار دی. الله تبارک وتعالى وګورا چې دا غي د فاره کم عذاب مقرر شو چې دومره ناکاره کار یې کو، الله تبارک وتعالى ورلسنګ عذاب ورک تاسو ولې دا زیاتې کوي او ولې دا د خلاف د شریعت نه او د الله تبارک وتعالى د دین نه خلاف کوي. نو دی ورته سوي قالو ودي لا لم تنتهي کشرمن نشوي یا لوتو ای لوتا لتكونن من المخرجين نشيبت دوبو باسل شونا من بتا د خپل کی نه وباسو لکه څنګه سورۃ العرب کې ورته ویلو وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. نو جواب د قوم د لوط علیہ السلام مگر دا چې ویل دي چې هو باسي دی لرا د کلی ستاسو نه انهم اناس يتطهرون دی ځان ته ډیر پاک پاک وی چیرې منګه دا غلط او د حد نتیریدون کې خلق یو او دی ځان ته ډیر پاکو پاکو نسبت کوي وی با سید کلی لن دل تورته هم وای کچره ته دا خبر اب دوباره مونږ ته مخه تکای نو د دې خبرې نه صبر شه او کنه صبرېږي نو مونږ بتا دې کلی نه وباسو او د کلی نه بده بهر کو. نو لوط علی السلام ورته وای قالو فرمایل لوط علی السلام انی لعملکم ز د دې عمل ستاسو لرا من القالین د بدګنون کو نه يم یا د بیزار نه يم تاسو دا کوم عمل کوي دا خو ماته بالکل خلاف تشریعت نه او دا رنګ تاسو دا کوم عمل کوي د دینه بالکل ز بیزار ما او د الله تبارک وتعالى حضور کې الله تخپل عجزی پیش کوي ربي ارب ازما ربي ارب ازما نجيني نجات را کی مال را او اهلی او زما بال بچ لرا مما يعملون دا غسو چې دی کوي دا کار ډیر ناکار کار دی. یا الله تبارک وتعالى د داس خلکو نه خمال نجات نصیب کی او زما بال بچتا او زما تابعدار وتا یا الله تبارک وتعالى د داس خلکو نه نجات نصیب کی. الله تبارک وتعالى ول دوا قبول کړه او فرمای فنجیناه نجات په ورکلو تعالی سلام لرا و اهله او بال بچ د دلرا او تابعدار د دلرا اجمعین په جمع ماندې الا عجوزا فی الغابرین مگر غبوډای په پاتې شو کې دغه خزوا چې لوط علیہ السلام پاغه باندې د الله تبارک وتعالى د طرف نه عذاب مقرر وو لکه څنګه چې سورۃ الهود کې واقعیت راشو وا چې په ابراهیم علیہ السلام باندې هغه پرشته رالی د انسانانو په شکل باندې ابراهیم علیہ السلام ولسخه علال کو سخه ول ریت کو راړو ریچو سخه ورته مخه تکي خو دی دا چې ډیر د ناشنا ملمانه راغلی دي نو دیتا بندوبس ولاو کو اغي چې ابراهيم عليه السلام او قتل چې د دې لاسونه خو دی خوراک ته نه رانیز دیږي ورته وي سوجه ده چې تاسو خوراک نه کوي ناغي ورته وي تا ته پته نشته مونږ خوراک نه کوو وی ولي وی مونږ پرشته یو ابراهيم عليه السلام وګوره ورته د ابراهيم عليه السلام زوی اسحاق عليه السلام او د اسحاق عليه السلام زوی يعقوب عليه السلام او د يعقوب عليه السلام زوی يوسف عليه السلام او د يوسف عليه السلام په سلسله کې بیا وګوره زكريا عليه السلام موسى عليه السلام او د ارنګ راز د عيسى عليه السلام پورې د څومره پیغمبران چې بیا دي دا ټول بیا د ابراهيم عليه السلام په اولاد کې راغلي دي. او بل طرف ته اسماعیل علیہ السلام او د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې محمد صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر څومره سلسله او د الله تبارک وتعالى جلیل القدر پیغمبر دی او پرشته یې ونه پیژندې دي پرشته راغلی دي پرشته یې ونه پیژندې دي آیا نن زمنګ د زمانه پیران چې ځان ته وای مونږ بزرګانیو او مونږ پیرانی او مونږ خلکو ته لونه وایو مونږ په غیب باندې پوئګو په پټو خبرو باندې پوئګو پتا تعویزونه شوی دي پتا دا چل شوی دی او صرف او صرف ټیکاداری جوړه کړی ده دینې ذریعه د معاش او ذریعه د دنیا او د پیسې او د ټکې لپاره ګرځولې د بیمانو او خلکو امزي او دا تپوس نشته چې دا کفر دی او کدا کار مونږ کوو مونږ هم کافران کیږو هغه خدای کافر کچری توبه نه وباسي نو عوام هم د ځان سره کافران کړي دي اجزانان خبره دي الله دې کې چې د قران نه خبر شي چې دا کفر نه کوي ځکه چې د الله په نظم باندې د قیامت پرځ بیا څوک دا دلیل نشنی ولې چې الله ما ته پته نه و دا دلیل نشته دا وجت الله ختم کړی دی الله تبارک وتعالى داسي حق فرض پیدا کړی دي چې یو کونه د دنیا داسې نشته چې هغه ځای کې د الله تبارک وتعالى د دین د حق مسلې بیان او کنینو عقل او فکر او سوچ الله تبارک وتعالى ورکړی دی چې د دنیا پیدا او نقصان دې پیژنده او دین کې چې کم نه نو پیدا او نقصان دې نه پیژنده په دنیا کې خو دې چری دکاندار باندې یقین نه کو وینه را دا سیس بزا اعلی چې د تجربه کم او د تجربې نه پس په دې غشیس چې کم دینو بیا غستا هغه کې خو دې چری نه کو نو د دې وجه نه هغه پرشته وګوره ابراهيم عليه السلام سره راغلي دین ورته وای منګ زو او د قوم لوط په چې کم دې تبا کو هغه ته وای هغه کې خو لوط عليه السلام دې مونږ ته پته ده چې په هغه کې سوګ دي او د چا د بچکول او الله تبارک وتعالى مونږ ته ویلي دي او ابراهيم عليه السلام ور سره خبرې کولې د هغه په باره کې نو وګوره ورته هغه پرشته الله تبارک وتعالى را ولېګلی دوه پرشته الله تبارک وتعالى د دوا قبول کړه او دې بچ کو مگر هغه خزه چې د لوط عليه السلام خزه وا د لوط عليه السلام پیغمبري په کار د خزه د پاره نشی راتله هغه په عذاب کې تباہ کیږي الا عجوزا في الغابرين مگر هغه بوډای په پاتې شو کې ثم دمرنا الاخرين او بیا تباہ کړم هغه نور هغه نور چې سمره وو خلاف د شریعت نه کم کارونه کول او د لوط عليه السلام د تعلیماتو نه خلاف ورزي کولې او د الله تبارک وتعالى دین طرف ته نه راتلل الله تبارک وتعالى وی تباہ میکړو وامترنا عليهم مطرا او ورو مونږ په دی باندې ورول ورول وکړه په دی باندې مونږ ورول فساء مطر المنذرين نو بدی هغه ورول دی يرول شو الله تبارک وتعالى فی او باران د کورت کانو کله کسن چې سورۃ الحجر کې 73 نمبر آیات کې تیر شوی وو فاخذتهم الصیحه ونی ول دی لره چغې مشرقین په وخت سحر کې په وخت نور راخته کې چې نور سو راخته دل کسن چې سورۃ الهود کې تیر شوی وو الیس الصبح بقریب آیا سحر نږدې نه دی چې په سحر کې مونږ دی تباکو د دی وجنه اغه شیخ عطار وای اخو داوندې کې ها هنګامه سحر کرد کو می لوت رازی روزبر وی په سحر کې د الله تبارک وتعالى د عذاب هنګامه ورته ولاړه وا او قوم د لوت علی السلام زیر و زبر کو ها دل دل کړه او تبا کړه نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى په چغ را وستیدا او د چغې دراتلو سره فجعلنا عالیها سافلها وګورځو لمنګه اوچته یې سده دی کلی لاندې د دینه و امترنا علیهم حجاره من سجیل او ورول کړه مونږ په دی باندې د کورتکانو نه د ټیکرونا او په سورۃ الهود کې مها الله تبارک وتعالى فرمای و امترنا علیها حجاره من سجیل ممدود پر لپسې په د کورتکانو هغه د هارانونو راوورول او هغه لاندې سمې چې کم دینو الټا کړه په ولی الټا کارې کو د الکانو سره بدپیلی کولا الله تبارک وتعالى ولدا سي عذاب ورکه چې تاسو الټا کار کوي ورکه چې تاسو له الټا عذاب درکم الله فی هغه کلی الټا کو د دې وجه نه هغه خلکو لا سوچ او فکر پکار دی چې هغه خپل شاوت د زنانه او د خپل حلال بیبی ها نه علاوه د بل چا سره استعمالی او دا رنګ کم خلک چې د لکانو سره خپل شاوت ها هغه پوره کوي دا د وګوره الله تبارک وتعالى په قوم تبا کړی دی او الله تبارک وتعالى دا غي قوم او روانه مونږ ته زای په زای باندې قران کې د دې د پاره کړی دا چې دا ډیر ناکاره کار دی او د دې نه بچ او په امن کې ځان اوساتی ان فی ذلک لآیا یقینا په دې واقعیا د لوط علی السلام کې نخ د الله د قدرت دی او نخی دی برت او د سبق تا غستو دی و ما کان اکثر هم مؤمنین او نو ډیر د دینه ایماندار ایمان راوړون کی الله تبارک وتعالى وی د دینه پکارو چې نصیحت یې غسته وی د دینه پکارو چې عبرت یې غسته وی خو اکثر خلک ها عبرت وا نخلی او ایمان را نوړي نو چې د الله د کتاب نه عبرت وا نخلی او د کومونو چې الله تبارک وتعالى په خپل رښتونی کتاب کې بیان کړی دي او د دینه یو سړی عبرت وا نخلی نو بل بتاله د عبرت کم زنه نصیحتونه برازي چې الله د ته نصیحت را لېګلی اغه نصیحت یو سړی نه قبلی بل به کم زنه نصیحت تا د پاره د راهنمای راځي بل خو نصیحت نشي کیره زهیران اغه خلکو ته ما چې غي د قران نه کیناره کشتی او دارنګ نصیحت په بل سکی لټی نصیحت بغیر د الله تبارک وتعالى د را لېګلی شوی پیغاماتو نه لا په بل سکی بومي او دا غي تشریح مونږ ته اغه پیغمبر سی رحمت للعالمین الله دنیا ترا لګلو داغه د حدیث په شکل کې او داغه د عمل په شکل کې کاغه کولی حدیث ته کاغه داغه پیل له او کاغه تقریر دی چې غلې پاتې شوی دی په یو شی زمانه او داغه په مخ کې شوی دی اغه سنت طریقه دا داغه او کناغه داغه کولن وینا کړی دا اغه کولی داغه دی او کنا عمل نبی علی السلام چالي دی له او اغه کار یې کړی دی اغه کار زمنګ د پاره چې کم نه د قران اغه طریقه دا چې نبی علی السلام الله تبارک وتعالى داغه په ذریعہ سره عملا قولا او تقریرا الله تبارک وتعالى اغه مونږ ته را لېګلې دا نو د دې وجنه دین عبرت پکار دي چې مونږ واخلو لیکن ډیر خلک ایمان نه راوړي دا الله تبارک وتعالى په حق بیان او په حق پیغامانو پیغام باندې و ان ربک او یقینا رب ستاجره له هو العزیز الرحیم غالب دے رحم کو ان کے دے آغا غالب اللہ تبارک و تعالیٰ اگورا چکل دلوت علیہ السلام آغا تعلیماتو نے خلافو کو اگورا داغی اللہ تبارک و تعالیٰ سنگ پخپل عذاب سر تباکڑو دو پرشتے وی او دو پرشتو اگورا تو پورا قوم او پورا کلے او پورا ملک چکم دے پبل امانے واڑو اللہ تبارک و تعالیٰ یو فرشتے لنا بلکہ صرف چ اللہ تبارک و تعالی تو تکر کی راول گل اغا ابرہا چ د طاقت مظاہرہ کولا اللہ تبارک و تعالی وڑو وڑو تو تکر کو مانے دا غت بہ یو کڑا کنا او باز دے کہ اللہ تبارک و تعالی خولی دی چ شین درا لے گلے حکم کڑے دے ابراہیم علیہ السلام اور تو غرزو اللہ پاک ورتوی یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم دائرے کے ورتو حکم کو نے پرشتہ راول گلا او نه چې کم نه نو نور سره ولېګل بلکې ډایرکې ورته وي داسې یخشا چې سلامتیا والا سینه چې زیات یحنه د وجنه چرته زما خلیل ته زما پیغمبر ته چې زما د پاره ورته غرزيږي تکلیف ورته ونه رسي نو ډایرکې حکم کړی دی او باز دی کې اوار علیګلی دا په جنگ احزاب کې وګورئ نبی علی السلام څومره خندق کې نسته او هغه خندق کې هغه نبی علی السلام چ خلق ولا راضی وي مونږ وګيو نبي عليه السلام ور تخپل خيټه خيارا کړه چې زما هم وګورې دا حال لې اغه پیغمبر چې د خپلو امتيانو سره په اغه خندق کې وګوره اغه څنګه چې کومه ګټه به نه ماتې دا او نبي عليه السلام با پل کرا پرې خو دې دا او داغې نه به چنګاري اوچت شو په هغه کې به نبي عليه السلام ته الله پاک خولې چې ستا سلطنت په تر کم کم ځای پوری زی هغه د شام هغه بنگلې به ورته پکې خولې الله تبارک وتعالى یو طرف ته چې سړی ګوري یره دا غیر چاپیر نه پوجو نه چاپیر دی او دلته نبی عليه السلام وایي چې ما د شام بنگلې ولیدې خدا چاته څه پته لګی دا چیرې یو وخت داسې را روان دی چې او شام نه بلکې دا ټول علاقې به الله تبارک وتعالى مسلمانانو په زیر قبضه کی نن هم که مسلمان خپل ایمان پیژندې دا په الله یقین وکړه که مسلمان باندې ضرور څوک شو او یا څوکي ولې د مسلمان سره د الله تبارک وتعالى امداد دی خو چې مسلمانی او د مسلمان هغه قانون دی هغه تربیت دی چې دا غي تربیت او داغه د قانون د مسلمان د قانون پشان قانون د بل چا کې دی نشي چا څومره د عدل او د انصاف قانون دی چې په کوم زینو کې راغلی وي وګورئ دا زینو حالت الله تبارک وتعالى څنګه بدلی الله غالب دی د خپل دشمن د رانیولو او داغه پکړ دومره زور اور دی چې داغه د پکړ نه بیا څوک خلاصې دی نشي او رحیم دی وګوره رحم ته وګوره چې الله تبارک وتعالى هغه پیغمبر چې د الله د پاره رضا شپه د الله د دین دعوت ورکوي دشمنان ورته تکلیفونه را رسوي بیا د الله تبارک وتعالى د طرف نه رحم ته وګوره چې دی یک دم نه تبا کوي. الله رحیم دی، د خپل رحم په تقاضا باندې تاسو له مولد درکئ وخت درکئ. نن یې موږ له مولت او وخت را کړی دی چې آیا موږ د دې کتاب نه څه زده کړو او موږ د دې کتاب په تعلیماتو باندې څه عمل وکړو او موږ د دې لپاره څومره قرباني ورکوونکي یو او موږ د دا احکامات څنګه وګڼل او موږ د ده څنګه تابعداري وکړه. نن موږ له وخت سبب لاسونه بیا مرورو بیا بسنی. نن وخت ته پکار دي چې موږ د دینه فائدہ واخلو. الله دې زمونږه استاسو د ټولو مؤمنانو مسلمانانو په ګډه نصیب کړي. کذبت قوم لوط المرسلین، نزوت درو او قوم د لوط علی السلام پیغمبرانو ته. اذ قال لهم کلی چوی تا اخوهم رور ددی لوط لوط علی السلام الا تتقون، ایت اس ولین یریګی د الله تعالی نه. انی لکم رسول امین، زستاو زفارا استازیم امانتگر. فاتقوا الله واتویعون، ویریگی دا اللہ تعالی ناوز ما تابیداریو کئی. وما اسألکم علیه من اجر، نوارم تاسو نا پدی بیان او پدی دعوت دا تبلیغ مانی سمزدوری سو بدلا. ان اجریا ندب بدل زما الا علی رب العالمین، مگر پر رب العالمین دا. اتاتون الذکران، آیا تاسو راتلکوی نارینا او ته من العالمین د مخلوقاتنا. وتذرون ما خلق لكم ربكم، او پریږدئ تاسو هغه چې پیدا کړی دي ستاسو لپاره ربکم، رب ستاسو. من ازواجکم، د بیبیانو ستاسو نه، د خزو ستاسو نه. بل انتم قوم عادون، بلکې تاسو قوم د حد نه تیری کوونکی. قالوا نودي الا ان لم تنتهي، كچره من نشوي يا لوط اي لوط، لتكونن من المخرجين، نشيبا تدو باسلو شونا شرلو شونا. قال اني لعملكم من القالين، نوي لوط عليه السلام زاد دي عمل ستاسو لرا بدگنون كيم، يا دي عمل ستاسو نا بيزارايم. ربي ارب زما نجيني، نجات را کی مال را و اهلی و زما بال بچ لرا. مما یعملون، دا غسنه چ دیه گئی. فنجیناه، نجات می ور کدل را و اهله او بال بچ ته دل را تابیدار و دل را. اجمعین، پجا ماندی الا عجوزا فی الغابرین، مگر اغبودای پو پات شو کی. ثم دمرنا الاخرین، او بیا تباکل منغا غا رستنی. و نور، و امترنا علیهم مطرا، او ورول کلمن پدی مانی مراول ورول. فساء مطر المنذرین، نبد ورول يرول شو. ان فی ذلک لآیه، یقینا پدی کی دلائل دی نخد عبرت الله تبارک وتعالی د قدرتون دی. و ما کان اکثرهم مؤمنین، او نو ډیر د دینا ایمان راوړون کی. و ان ربک، او یقینا رب ستا چ دی. لهو العزیز الرحیم، اغه غالب رحم کون کی دی.